Μ' ακούς? Τι είστε? Ελένη, μ' ακούς? Ναι, τι θέλεις ρε, τι θέλεις ρε αλήθεια, τι με ποιο δικαίωμα ρε με βρίζεις? Εγώ σε βρίζω Ελένη μου. Ποιο δικαίωμα ρε? Εγώ Ελένη μου σε βρίζω. Ποιος νομίζεις ρε ότι είσαι, ποιος νομίζεις? Ξέρεις ποια είμαι εγώ, πως με λένε η σκούφια μου που πού κρατάει, ρε. Ρε, ξέρεις ποια είμαι εγώ, πως με λένε η σκούφια μου από πού κρατάει. Ρε. Ξέρεις ποια είμαι εγώ, που να σου εξηγώ. Ρε. Ρε. Ένα δουλάκα ηλίθιο θα εκούρα. Ελένη, Ελένη, άκουσέ με, πρέπει να συνεννοηθούμε. Ένα μηδέν. Ελένη, είσαι στην Αθήνα. Ένα μηδέν. Ελένη, είσαι στην Αθήνα. Με αλήτες, δεν μιλάμε. Άμα δεν μιλάς με αλήτες, μωρί, γιατί με παίρνεις τηλέφωνο. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να με πει. Πήρες τηλέφωνο για να μιλήσεις με ποιον τότε? Είμαι η Ελένη Λουκά. Με καλά κάνω και σε κλείνω τότε, θα σε κλείσω. Είμαι μια προσωπικότητα, ρε αλήτη. Τι είσαι? Εσύ μπροστά. Πες τα για να μην τα λέω εγώ. Πλένεις το σώμα σου με αγιασμό και μετά να προβαίνεις το όνομά μου, ρε αλήτη. Καλά, θα βάλω act, αν δεν σε πειράζει. Ή του μποφλό. Να σου πω τώρα, Ελένη. Ελένη. Ελένη, είσαι στην Αθήνα. Ποιος νομίζεις ρε βλάκα? Ελένη, Ελένη, Ελένη, Ελένη, Ελένη, Ελένη, Ελένη, Ελένη, εκεί που πας. Ελένη, εκεί που πας, κοίτα να είσαι ευτυχισμένη. Σ' έχουνε κάκο γαμημένη. Θα σε κρεμάσουμε στο Σύνταγμα, σε προειδοποιώ. Αγάπη μου, να σου πω τώρα. Θα σε κλείσουμε φυλακή πρώτα και θα κρεμαστεί στο Σύνταγμα. Ποιοι είστε εσείς? Ποιοι είστε? Μα τους όλους τους Γερμανοτσολιάδες, ρε. Το τέλος σου θα είναι πολύ άσχημο. Ανάβω. Αυτό το μέλλον όμως, λέει ο ποιητής, αυτό το μέλλον δεν θα έρθει μονάχο του. Έτσι ναι το σκέτο. Ανάβω. Αν δεν πάρουμε μέτρα και εμείς. Το μέλλον δεν θα έρθει από μονάχο του. Έτσι ναι το σκέτο. Αν δεν πάρουμε μέτρα και εμείς. Αν δεν πάρουμε μέτρα και εμείς. Παραγία μου. Αν δεν πάρουμε μέτρα και εμείς. Θα επιβληθούν νέα σκληρά μέτρα. Περίπου μέχρι 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το μέλλον δεν θα έρθει από μονάχο του. Έτσι ναι το σκέτο. Αν δεν πάρουμε μέτρα και εμείς. Είναι λοιπόν σαφές ότι η Ελλάδα έχει υποχρέωση να υλοποιήσει ηφαισιακά μέτρα. Από τα φράγια αρπάξε το, αρπάξε το. Απ' την ουρά του πιονιέρε βγέσεις. Ένας ωραίος στίχος. Παρό του Μαγιακόφσκιν έλεγε το μέλλον δεν θα έρθει από μόνο του, έτσι ναι το σκέτο. Αν δεν πάρουμε μέτρα κι εμείς.